Jest na promienistej, knajpa zajebista. Lokalny zna każdy, hokeista. Na promienistej przesiadują psychopaci, kurwy zawodnicy i inni wariaci. Cinek paląca stopa, jebią klamota. Co za kurwa, co za ropa. 100 lat cinek, bądź odważny. Ruchaj częściej, ładne panny. Paląca stopa, zapierdoli mi kota. Taki był szybki, to jego robota. Niko gangster, co pornistej. Robił na promienistej, wszystkie etniczne. Ona ma kota, Niko ma giwerę. To chuja Romana, będzie wesele. Niko obraca, wszystkie paniki nie przepuści. Nawet nie wiemy Helenki. Promienista 27, te knajpy wszyscy znamy. Bijemy tam często i dziwki ruchamy. Wszyscy szefa knajpy bardzo kochamy. Stawia nam wszystko, my się odpłacamy. Dziękujemy, dziękujemy. Jutro tu znowu, kurwa, przyjedziemy. A teraz następni cygan i karze. Oni dobrze wiedzą, jak się bawić w barze. Cygan to wariat, spali wam chaty. Wkurwi was wszystkich, zjebanej armaty. Cygan to obrońca, znakomity. Nie przepuści żadnej ładnej kobiety. Zapuści Regina głęboko w szuwary. I wtedy wszystkie dupy będą wiedziały, że to Grunwaldu, obrońca wspaniały. Każdy zawodnik jest dla niego za mały. Każdy jest mały, ale dzielny. Z inny, szybki i nieugięty. Każdy ma 60 lat, ale jeszcze żyje. Bo codziennie wódkę pije. Każdy wieda pajęczyny, buchomory, chupy i jeżyny. Promienista 27, te knajpy wszyscy znamy. Pijemy tam często i dziwki ruchamy. Wszyscy szefa knajpy bardzo kochamy. Stawia nam wszystko, my się odpłacamy. Dziękujemy, dziękujemy. Jutro tą znowu, kurwa, przyjedziemy. Libera z Gniezna, kurwa mać. Gniezno ma już ponad 1000 lat. Libera pomaga, dobrze to robi. Ale sam nie wie, jak to kurwa robi. Galon, Boguś, zapamiętajcie te ksywy. On wam kiedyś wyjebie wszystkie szyby. Boguś ma kule na łańcuchu, które hamują jego szybkie ruchy. Jerzyk ma na kolcach zielone jabłuszka. Czasami spadnie mu jebana gruszka. Jerzyk broni swojej dziamki. Zwiedza wszystkie zakamarki. A teraz wampir, ale nie z Bytomia, tylko z Grunwaldu. Wampir Gola przychodzi na mecze nienasycony. Pije z kielicha, kryje własne zbory. Ziemniak jest brzydki i surowy. Wrona mu nastrała na pagony. Nigdy się nie myje i ciągle gnije. Z dupy mu leci, uha ha, nasza zimowa. Promienista 27, te knajpy wszyscy znamy. Wiemy tam, że stoi dziwki ruchamy. Wszyscy szefa knajpy bardzo kochamy. Stawia nam wszystko, my się odpłacamy. Dziękujemy, dziękujemy. Jutro tu znowu, kurwa, przyjedziemy. Szczęśliwego roku 1996 życzy Kominiarz.